Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 kwietnia, jest 11. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Kilkudziesięciu strażaków gasi pożar w podgorzowskich Stanowicach. Płonie hala z akumulatorami. Szef PSL-u liczy na 6 mandatów. Rusza Krajowa Konwencja Ludowców przed wyborami do Europarlamentu. Były szef sycylijskiej mafii zatrzymany w Londynie od 20 lat był na włoskiej liście najbardziej niebezpiecznych uciekinierów. Groźny pożar w podgorzowskich Stanowicach. 12 jednostek straży pożarnej gasi ogień w hali zakładu utylizacji odpadów, gdzie przechowywane są akumulatory i baterie. Płonie już połowa budynku, informuje rzecznik gorzowskich strażaków Grzegorz Rojek. Dach zawalił się do środka i trwają na chwilę obecną działania mające na celu dogaszenie tego oraz niedopuszczenie, aby pożar rozprzestrzenił się na dalszą część hali. Akcja jest trudna, bo pracę strażaków komplikuje gęsty, toksyczny dym. Pali się hala, w której przechowywane są akumulatory, więc toksyczne działania muszą być prowadzone w sprzęcie ochrony dróg oddechowych. Muszą być kontrolowane, żeby nie doszło do wybuchów, wystrzału akumulatorów. Na szczęście w sąsiedztwie zakładu nie ma budynków mieszkalnych. Przyczyny pożaru na razie nie są znane. Nieoficjalnie mówi się o samozapłonie baterii. U ludowców wszystko już jasne, dlatego Krajowa Konwencja Wyborcza ma być krótka i merytoryczna. Najpierw potwierdzenie list wyborczych, później program przedstawi sam prezes PSL-u, wicepremier Janusz Piechociński. Tyle, że w kuluarach już huczy od plotek, że partia za późno przypomniała sobie o wyborach, że do 25 maja czasu coraz mniej, a wydarzenia po drodze nie będą sprzyjały kampanii. Według założeń wicepremiera prezesa ludowców Janusza Piechocińskiego PSL w tej kampanii powinno zdobyć 6 mandatów do Europarlamentu. Tyle, że w taki wynik niektórzy działacze PSL wątpią. Ostatnio nie obyło się bez poważnych wpadek, o których wyborcy z pewnością jeszcze nie zapomnieli. Być może dlatego sam były minister rolnictwa Stanisław Kalemba, pytany, czy wierzy w dobry wynik, odpowiada wymijająco. Ja jestem człowiekiem wierzącym, a co do sondaży i poparcia, to proszę się zgłosić do pana prezesa. To jest jego domena. W imieniu prezesa chętnie wypowiedział się rzecznik partii Krzysztof Kosiński, który zapewnił, że mocne jedynki to gwarancja sukcesu ludowców. Jest taka mieszanka doświadczenia z młodością, więc myślę, że to wszystko zaskutkuje pozytywnym wynikiem dla PSL-u. Myślę, że jeszcze wielu zaskoczymy. Młodość to m.in. obecny minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Doświadczenie to na przykład europoseł Jarosław Kalinowski. Nie da się jednak ukryć, że w obliczu świąt, kanonizacji Jana Pawła II i długiego majowego weekendu przebić się z programem wcale nie będzie łatwo. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Kreml nie będzie zabiegać o wznowienie współpracy z Białym Domem. Na siłę nie trzeba być miłym, przekonuje rzecznik Władimira Putina. Dmitrij Pieskow skomentował w ten sposób decyzję władz w Waszyngtonie, które zerwały współpracę prezydenckich komisji Rosji i Stanów Zjednoczonych. W rozmowie z dziennikiem Komersant szef służb prasowych prezydenta Rosji podkreśla, że decyzja Waszyngtonu została w Moskwie przyjęta z żalem. Pozbawiliśmy się możliwości kontaktu w różnego rodzaju sprawach, cytuje Dmitrija Pieskowa, Komersant. W opinii rzecznika Kremla Rosja nie będzie inicjować ponownego nawiązania współpracy na szczeblu prezydenckich ekspertów. Współpraca prezydenckich komisji została zerwana 3 kwietnia z inicjatywy Stanów Zjednoczonych. Prezydent Barack Obama zdecydował, że pieniądze przekazywane do tej pory na wspólne amerykańsko-rosyjskie projekty zostaną przekazane Ukrainie. Chodzi o gwarancje kredytowe na 1 miliard dolarów i natychmiastową pomoc finansową w wysokości 150 milionów dolarów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Londyńska policja znów zatrzymała poszukiwanego od 20 lat byłego szefa sycylijskiej mafii. Jeszcze dziś ma stanąć przed brytyjskim sądem. 65-letni Domenico Rancadore w 1994 roku został zaocznie skazany przez włoski sąd na 7 lat więzienia, między innymi za działalność mafijną i wymuszenia. Był ścigany europejskim nakazem aresztowania. W marcu, kiedy zatrzymano go po raz pierwszy, uniknął ekstradycji do Włoch, bo brytyjski sąd orzekł, że jego prawa mogą być tam naruszone w związku z dużym przeludnieniem więzień. Rancadore, nazywany profesorem, w latach 90. był szefem Cosa Nostry w sycylijskim mieście Trabia. Od 20 lat był na włoskiej liście najbardziej niebezpiecznych uciekinierów. W Londynie mieszkał z żoną Angielką, prowadził tam biuro podróży. Mimo soboty ruch w urzędach skarbowych, urzędnicy informują, doradzają i pomagają. Na przykład jak wypełnić PIT-y czy formularze podatkowe. Nasza reporterka była w Urzędzie Skarbowym w Nowym Sączu. Pojawiłam się, żeby sprawdzić, czy dobrze wypełniłam PIT po prostu. Okazuje się, że mimo wszystko jednak nie wszystko było tak, jak należy. Płacę podatek za samochód od kupna, no i w tej chwili go właśnie wypełniam. To do pana można podejść, pan jest bardzo miły, pomaga. Tych rubryczek drobniutkimi literami napisanymi było mnóstwo i człowiek mógł 5 razy czytać, a i się tak.

If I was to describe you, oceans would have to lend a hand, an orchestra would have to play, and I would dance. If I was to describe you, I would have to dance. Only movement describes you, 'cause you are so alive. Opisać, nie będę używała żadnych słów. Monika Litka, If I Was to Describe You. Jeszcze 9 dni, czyli nie ten najbliższy poniedziałek, tylko następny poniedziałek, premiera płyty pod takim właśnie tytułem. 14 minut po 11, nie mamy dzisiaj gościa. Zaserwujmy sobie więc sałatkę włosko-francuską. Dokładnie 4 lata temu, w kwietniu 2010 roku przywiozłem sobie tę płytę z Rzymu. Z krótkich wakacji w Rzymie. A do tego z Francji dorzucimy sobie pana, który nazywa się Thomas Dutronc. No i oczywiście wchodzę do internetu. Nie ma mowy, żeby mogło być inaczej. Thomas jest synem Jacques'a Dutronc. Pamiętam go jeszcze z lat 70. Ale nie wiedziałem też, że jego mamą jest piosenkarka Françoise Hardy. Tak więc najpierw Malika, a potem Thomas. Même accord qu'on cause. Tam sospiro a colazione e non mi piace sia tu il centro di me. Cette fleur, tout le monde l'a compris. Cette Alesia ciągle o pierogach. Simon napisał, że Françoise Hardy też śpiewała w Eurowizji 1963 rok, piąte miejsce. Dla Monako wtedy. Françoise Hardy, Jacques Dutronc, a to jest ich syn Thomas Dutronc. Wcześniej Malika Ayane. I ona śpiewała z kolei w Sanremo w 2010 roku. 22 minuty prawie po godzinie 11. Sięgałem już po tę płytę, ale ponieważ dzisiaj zaczynaliśmy sobie od Niki Janowski, 20-latki, to teraz jeszcze taka też bardzo młoda, piękna dziewczyna, która na dodatek cudownie śpiewa, nazywa się Halle Lauren. Płyta Simply Love, a mnie najbardziej podoba się ta piosenka. Keep only the memory. Orlando, Baila Moss, Halle Lawrence, płyty Simply Love. 27 minut po godzinie 11, ciut wcześniej zaglądamy sobie na listę przebojów Radia Luksemburg sprzed lat 40. Ja dostaję zestawienia wszystkich, znaczy miesięcznie, więc tak sobie podglądam, że 16 kwietnia Waterloo zadebiutuje na miejscu 10, a tydzień później będzie już na miejscu 1. To w sprawie tego, że dokładnie 40 lat temu ABBA wygrała konkurs piosenki Eurowizji. Ale sięgamy po listę dzisiaj z 2 kwietnia 1974 roku. Tam na pierwszym bez zmian Terry Jacks Seasons in the Sun, tego słuchaliśmy. Ale podglądam tam dalej i widzę, że na 22 Listen to the Music, Doobie Brothers, a za tydzień już zniknie, więc proszę bardzo dzisiaj. Brothers, Listen to the Music, 40 lat temu na liście przebojów Radia Luksemburg. Tak jak mówiłem, na pierwszym Terry Jacks, na drugim Slade Every Day, na trzecim Remember Me This Way Gary Glitter, na czwartym Emma Hot Chocolate i na piątym w Angel Face Glitter Band. Ale wielki skok z 17 na 6 wykonał utwór You Are Everything. Diana Ross śpiewała ten duet z Marvinem Gaye. Oh, darling. I wanted to be everything to you. Diana Ross i Marvin Gaye, You Are Everything, rok 1974, a 10 lat później, kiedy odszedł Marvin Gaye, piękną piosenkę zaśpiewała dla niego Diana Ross pod tytułem Missing You. Takie wspomnienia. Takie są właśnie wspomnienia. To była lista przebojów Radia Luksemburg sprzed lat 40, a 20 lat temu, dokładnie dziś, I'm on the only one. I'm on the only one. Siedziałem tutaj w tym studiu, prowadziłem wtedy, to musiał być piątek, 5 kwietnia 20 lat temu, 1994, prowadziłem kolejne wydanie Listy Przebojów i w międzyczasie ktoś przybiegł z serwisów informacyjnych, że Kurt Cobain odebrał sobie życie. Miał 27 lat. Nigdy takie wiadomości nie przychodzą w porę, ale niestety podczas Listy Przebojów czasami się to zdarzało. Nirvana, to jeszcze jedno wspomnienie takie. Yeah. Heart Shaped Box. To jest nagranie, którego słuchaliśmy. Tak patrzę na liście w 1994 roku, 10 dni po śmierci Kurta, zadebiutowała piosenka All Apologies. W sumie 10 utworów. No i historia zamknięta. Smells Like Teen Spirit, który to był rok 92, styczeń 92 roku, no bo to płyty z 91 do You Know You're Right. To jest 2002 rok. Odsyłam Państwa na stronę polskieradio.pl/trójka. Tam odnajdą Państwo cały zestaw muzyki na dzień dzisiejszy w Markomanii, 5 dzień kwietnia 2014 roku. Wieczorem spotykamy się w Szczecinie. Właśnie w tej sprawie jeszcze jedna piosenka. Sklep z ptasimi piórami. To taki zespół, który pamiętam jeszcze z czasów studenckich, z Japy. To w sprawie Szczecina. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Miłej soboty i niedzieli. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Samsung Galaxy S3 z aparatem 8 megapikseli, wyświetlaczem HD Super AMOLED 4,8 cala za jedyne 969 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. kocham pana, panie Sułku. Odcinek 193. Niech pani trzyma mocniej ten kołek, pani Elizo. Co pani taka słaba? Jestem kobietą, tylko kobietą. Naprawdę? Naprawdę. Tylko? No pewnie, że tylko. A czego pan jeszcze chce? Czasem oprócz kobiety przydałby mi się w życiu jeszcze mężczyzna. Do czego by się panu przydał? Pan mnie przeraża. Do trzymania na przykład tego kołka. Nie mogę naciągnąć porządnie drutu, bo co pociągnę, to pani pada na twarz. Nie, to tak się nie da pracować. No, co tu robić? No, cholera, jasna, psia, krew. Po co pan, panie Sułku kochany, wbija w ziemię te kołki? Każe mi je mocno trzymać i rozciąga pan pomiędzy nimi kolczasty drut. No niech pani zgadnie. No. Bo ja wiem. O, obóz pan zakłada? Jaki obóz? No nie mówię, że od razu jeniecki, ale na przykład dla współczesnych harcerzy. Harcerze bardzo lubią obozy. Kiedy tylko gdzieś przyjeżdżają, od razu grodzą cały teren i zakładają obóz. A kto przejdzie przez druty, to go na apelu obsmarują. Dla harcerzy pan to przygotowuje, prawda? Nie, tam co mnie obchodzą harcerze. A kiedyś chciał pan zostać harcerzem. Od razu mówiłam, że jest pan na to trochę za dorosły. Oczywiście zdarzają się harcerze pod 50, ale jednak rzadko. Ale jakim harcerzem? No, kiedy chciałam zostać harcerzem? Wczoraj. A dzisiaj już nie. No przyszło mi do głowy zupełnie co innego. Naprawdę przyszło? Przyszło. A co, nie wolno? Wolno. Cieszę się, panie Sułku jedyny. Cicho. Cieszę się, że panu przyszło. Jest to bardzo pocieszająca oznaka. Świadczy ona o tym, że jest pan zupełnie zdrowy, nie tylko na ciele, ale i na umyśle. Łeb mam, nie od parady. A oczywiście, że nie. Kto tu w ogóle mówi o jakichś paradach? Trudno wyobrazić sobie pana na jakichkolwiek paradach. Zresztą po co? Ciepeła pracuje. Oj, pracuje. Prawie, że słychać, jak trzeszczy. Nie, to te kołki tak trzeszczą. A nie mój łeb. Ach, nie szkodzi. A już szczególnie mam ja zdolności do kombinowania, jakby tu zdobyć kupę pieniędzy. Kupę. Oczywiście. Pan jest, panie Słuchu, jedyny maksymalistą. Nie interesują pana z całą pewnością drobne pieniądze. Dlaczego? Tak myślałam. Drobne też mnie interesują. Aha, to prawda. Znowu prawda. Bardzo często, jak zauważyłam, właśnie drobne pieniążki znikają z mojej kieszeni w płaszczu w przedpokoju. No bo nigdy tam nie ma grubych. No. Bo by znikały jak drobne. To w zupełności. Do ostatniej dziesiąteczki. Kończę z tym. Z podbieraniem mi pieniędzy? Nastawiam się na większe zarobki. Bardzo słusznie. Ma pan już swoje lata i czas najwyższy, żeby pan miał swoje pieniądze i przestał mi podbierać drobniaki. Ale mamy kawał ogrodzonej ziemi, co? No, zupełnie spory. Kiedy jakiś złodziej będzie chciał tu wejść, to rozedrze sobie przede wszystkim gacie na tym kolczastym drucie. I jeszcze się pokaleczy. I to do krwi. Pani Elizo, złodzieje nie są głupi i nie będą tu się pchali. Jak pani myśli? Trudno powiedzieć. Ale myślę, że w zasadzie pan ma rację. No dobrze. Ale niech mi pan powie, co pan tutaj przewiduje? Mamy ogrodzoną polanę. I co dalej, panie Sułku jedyny? Cicho. A może... O, matko, wiem! Pan chce tutaj zbudować jednostkę wojskową z poligonem, strzelnicą i wyrzutniami. Czy czym tam jeszcze? To dobry pomysł, ale teraz wojsko jest biedne i też nie zapłacą. No. Chociaż to miejsce doskonale nadaje się właśnie na jednostkę wojskową. Pani, powstań! Pani! Powstań! Dobre. Dlaczego pan pada i wstaje, panie Sułku, jedyny? Patrzę, czy to dobre miejsce to. To bardzo dobre. To cały się poprałem właśnie. I o to właśnie wojsku chodzi. Ale nie zapłacą. Nie się wypchają. Chyba, że wejdziemy już do NATO i przyjadą tutaj Amerykanie, to im wynajmę za dolary, ustawią sobie tu te swoje rakiety. Ja im w nocy przypilnuję, żeby ktoś nie buchnął, albo żeby marucha nie odpalił, choćby dla zabawy. No. Ale to wszystko potem. To na razie mam tutaj inne plany. Jacy pani zdaniem ludzie w Polsce są najbogatsi? Moim zdaniem biznesmeni. Nie wiadomo skąd, ale zawsze mają pieniądze w kilku bankach. A co mają oni przede wszystkim ci najbogatsi? Samochody. Ojej, tak, no zapomniałam o samochodach. Ople, Toyoty, no. Wartburgi. No, Wartburgi. Samochody. Mhm. A co? A o co? Tak. Oni boją się najbardziej? Żeby im się nie zepsuły. Nie. Żeby im ich nie ukradli. Złodzieje. Mafia. Kombinatorzy i drobni przestępcy, a także gówniarze, którzy chcą się tylko przejechać. Ci wszyscy biznesmeni nie śpią po nocach ze strachu, żeby im ktoś nie rąbnął auta. I dlatego tu będzie parking strzeżony. Aż mnie zatkało. Już? Już. No. Zatkało mnie, panie Sułku jedyny. Po prostu oniemiałam. Pan jest po prostu, no po prostu genialny. No nie mam słów. Jak pan na to wszystko wpadł? Przez rozum. Oj, niebywałe. Jeszcze wczoraj nie dałabym złamanego grosza, że pan wymyśli cokolwiek, a dzisiaj widzę, że dzięki panu otwierają się przed nami wprost niesłychane perspektywy. Parking strzeżony. Poza wszystkim, jak to groźnie brzmi, strzeżony. Płatny strzeżony. To oznacza, że będzie go ktoś strzegł. Dzień i noc. Na okrągło. Psa się kupi od maruchy. Przecież gajowy marucha nie ma psa. Ale skombinuje. Na sprzedaż. Aha. Przeszkoli się ciecia na ten parking. Wydrukuje abonamenty. Wytyczy miejsca. Kupi kłódkę. I niech sobie cholera jasna parkują. Proszę bardzo. Klient nasz pan. A jak nie płaci z góry, to won. Niech mu kradną samochód. A kiedy tutaj ptaki im na te samochody narobią, to się umyje szyby za dodatkową opłatą i po ptakach. Ptasie odchody są bardzo szkodliwe dla karoserii. Marucha pokrył gajówkę blachą i teraz ma same dziury. Widziała pani? Nie. Tak. A kto ma być tym ciecim, panie Słuchu jedyny? Pan? Nie, pani. Ja? Dzieciem? Niech pani się nie boi. Przeszkolę panią, jak spać z otwartymi oczami, jak spuszczać psa ze smyczy, a potem go złapać. Jak otwierać szlaban, chociaż nie. Szlaban to ja będę otwierał. I ja będę zgarniał forsę. To jest jednak to odpowiedzialna robota. To... A przyjdzie pan do mnie na dyżur? No, czasem tak, a czasem znowu nie. I tak to będzie wyglądało. Może z czasem też kupimy sobie auto i postawimy je tu na własnym parkingu i nikt nam go nie ukradnie. Już ja przypilnuję. Niech się pan nie boi. Niech pan śpi spokojnie. No. Tymczasem na nowo powstały parking jako pierwszy gajowy marucha wstawił malucha. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy.